بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديق أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوجي الثوري القرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والثاني والعشرون لمن قدر عليه استحضاره صورة القدوة بين يديه من أول الذكر إلى آخره ويستبد منه وأعظم من ذلك وأرفع وأكمل وأنفع استحضار صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى آخره. كنت شاطي فين تطلون ماي نعرف كل شرط بأدبنا تجرب أي بس دامين ممكن جزور. وعندنا ممكن جاي خليه. أوكي. مودة سنجو نعري. ولا. لقي. جت كي فين تطلون تي jotay manam mom moy kon biñu mujjé wax manam moy le fait que nit ki du wax jamono ji mi momay werd manam do ci bo rek wax ak lepp lo xamantene xéetu wax la ci bo xamantene gemin manam day ci comme ay xakataay retane han comme xéetu ay uhuh yoy yep boko ci wa légi mu am ay teunk yu ñu manam yu mu nekkon manam moy nga xamantene mënul ñak bu fekkete na lor la mu am tamit benen mbir mu am solo bo xamantene dañ ko waron wax té ci bir wax ji dañ ko faté yéggalé moy né amna ay exception manam même bu wax lo xamantene du lor du ci am mais exception la moy bu fekkante na ci serigne mo lay interroger wala mo lay wax lok yoy boba amul problème mën nga wax ba amul limite tamit ci wax ni amul ne par exemple lima damay werr lima wax doy bare yoy amul bu fekkante ne ki la sa wajur la tamit sa papa wala sey kok tamit amul limite mën nga tontu wax ak mom et cetera comme par exemple tay bo don werr du mu wolo téléphone masala wala mu wax ak yow ni may war yoy mën nga wuyu ki nga waxtan wax ba mom mu pare ci yow ba ngeen pare seen waxtan ni nga yeggal sa yott amul du dag du yaq du dara lol tam benen exception la ci benen exception bi mom moy jëkkeur pour jigen ci mom jëkkeuram tamit mën nako mën nay wax ak mom mu dag yar la wax ak mom ba pare mu yeggal yar la benen mbir bi tamit nga xamantene exception la tamit ci bir moy julli bu joté manam mën nga dag werde bi julli ba julli bi paré légui nak bu woba nga reprendre ak werde bi juste après sala seulement gi ce qui veut dire que ni ngay wax ci bir julli ge yenen yi yépp manam yaqul werde bi dara yi ñoy exception yi nga xamantene manam mën nga ko hein wala manam chef yaqul wer do kon ci li nga wax ni mu dañ comprendre na nek jigen ji bu jëkkeur di wax ak mom mais bu nekké yow par exemple gor bi sa jabar di wax ak yow dedet lool bokku ci bobu bokku ci dedet bo ken wax ko bu fekkonté né dina am jéxé dal dañ ko wax le fait que waxu ñuko nak moy tekté la né bokku ci d'accord donc bu nekké parce que tamit benen mbir bi tamit amna moy jigen jëkkeur ji moy kilifa jabar ji mais pas jabar ji ne moy kilifa jeuker ji effectivement voilà contraire bi amul voilà sama xel ci lolu la demul voilà exactement voilà manam bo xolé fi yiñ ko wax yépp manam da ngay gis kilifteef geek yoy yépp dañ ci manam daño da ci am jeexital effectivement voilà bon deng legi kon ñu ñam ci ñu ñew ci bi ci yeneen ñaari ci kon jeexal nañ walillahi alhamdulillahi minna ci jotaay bi wess li nga xamantene mom moy ñaar fuk ak ben charte yi nga xamantene ñoom ñoy charte yi nga xamne ku bëgg nek talibi deug la budda dem nga man ko té loolu awami mën nañ ko xawaasi mën nañ ko manam ñepp mën nañ ko kenn mënul wax né li man charte la mo mënul respecté au moment où amul ben ci charte yi bo xamantene compliqué na yenn compliqué yi xeyna li ci compliqué ben rek la mo moy tout temps nga wara wazifa ci mbolo ak hadara ci mbolo budé amna bu ci compliqué lool la té loolu lool moy sumune nek sumunu nek du condition si c'est possible la niki nonu julli ci mbolo yi ci jakka yi wala ngeen nga am julli mbolo lool moy sumane nek tam sumunu nek dayo dalay wacc ma wala manam dalay teggu rek ci condition yi lako sharia tege mu tege ko la ci condition yi lako sharia tege d'accord te teggu gi ci sharia tamit comme niñ ko gisse manam budé julli la ci mbolo bobu lañuy wax manam bobu lañuy wax julli ci mbolo mais tektelewul ni obligatoirement da wara nek jakka mais nak andak ne mu nek jakka moy ciosan bi mu nek jakka moy ciosan bi wazifa tamit bu ñe ci mbolo tekkiwul ni da ngeen ko wara defé ci jakka wala hadara ba paré mbolo mi ngi tambalé ci ñaar bo la nekké ñaar ni rek mu ngi rose donc lolu tam compliqué wu compliqué wala donc charte yépp amul benn bu ci compliqué yi ci dess ay xéetu manam bo démé ba wara dugg ci tariqa tamit daf la koy jaral bo paré tamit amul lén lo xamanténi fi luñ la fi wax la lu bokk ci l'islam di jox amul mboko ge mi ngi ko wara respecté amul ni nga wara respecté mindeef yalla yi ak ni nga lolu tamit sharia rek lu mënu ko digal yi nga xamantene ñom ñoy nga respecté até sharia yi ci lay bëre bëre di dugg yo xamantene mom la talibi tidiane bi di melo niki nonu li nga xamantene mom mo aju ci walu spécificité tariqa bi manam comme par exemple que ni yow waro dem ziar kenen ci benen waliyu et cetera yoy nonu ak ci condition yiñ ko waxe ak bi tax ñuy wax yoy yeb du tariqa bi rek ko mom ñepp ko mom manam duure par exemple tariqa bi mo fiir na tariqa bi fiir tariqa yeb non lañ mel am du bi kex te gisoon nañ ko ci chapitre bi nga xamantene mom lañ doon waxe question bobu nga xamantene amna sax lu am ci question yi bobu rek ci lañ nekkon ci lañ ci lako développer keri manam keri dafa war ci taal bi mu yam ci ben serigne kesse lolou gis nañ ko donc lolou du tidiane rek koy wax comme niko ñen ñi fogué ñi nga xamantene ñom ñoy ñi xam ni xamul manam affaire tasawuf ñom ñoko fogué non mo xam ci tariqa wala mo xam bokkuñ ci nak ñi ci bokk leg leg dañ koy wax c'est comme si tariqa bi rek mom moy mel non alors que du lolou c'est faux tariqa bi du tariqa bi rek amel non ñepp say tariqa yépp non lañ mel donc amul spécificité ah voilà niki nonu am manam dal ci condition yi ak tamit que cheikh sirah mtidiane radhiyallahu anhu bu la doye en tant que serigne da ngay nek talibem mom kesse do nek talibey manam munoone cheikh mtidiane radhiyallahu anhu sama serigne la ba pare beug jël kenen ci manam ci biti tariqa bi japp ko serigne lolou meuna ne effectivement voilà legui noko nonu tamit manam dal amul ben ci condition yi yo xamantene yu compliqué la waxon nañ nak ne leug leug mu am yo xamantene leug leug dañ koy deg ci nit ñi parfois wala bok ñu ñukoy wax manam fu comprendre lu japp ne xeyna lolu condition bu spécial comme masalan ni nga xamantene mom moy ndinkane ci tax tidiane radhiyallahu anhu lu demé nek masal ñu jang lu demé ñaar lu tollo ñaar isib alcorane par bus ak yu mel non ak lu masal ñu saraxé lu bon bon lu munti am rek nit ki lu bon bon na saraxé ben yoon ci bis bi ak yoy nga xamanteni mom lañuy faral di wax ak masalan timis ginnaw timis bi manam lu bon bon nga nafi la ñaar rakka ak xet yoy non nga xamanteni ay ndinkane li ci rahmi tidiane radhiyallahu anhu ndinkane insisté ci yoy non day dugg rek ci bir sharia bi du lenen manam no mais aussi duñu ay charte manam comme niko ñen ñi fogué wala ñen ñi ñu koy présenter comme si que ni lolu ab talibi tidiane bu ko dul def du talibi du ki wak day dog yoy dedet c'est pas lolu du deug amul affaire bi demewut non voilà c'est à dire que comme niñ ko gissé won ci ndial ben ki affaire ci jotaay bi wéru que ni charte manam yi nga xamantene ñom ñoy tax nit ci dox ci tariqa bi leer nañ ba para xam nañ len mom moy jeki jeki nga ni bara wala bok nga ziyara bi nga xamne mom lañuy téré wala bok nga jappé nga bok nga jël tariqa ba para bolé ko benen tariqa wala nga jappé si rahmatu jallahu alaihi manam nga diingat ko diingat moy nga wéddi ko moy wala nga critiquer ko wala ngagn ko dénigrer wala dénigrer ko lolou ak wala bok yow nga joxe werde te fekk yoro ndigalu joxe werde wala bok ngay joxe werde fekk manam ba pare joxe wulo charte yi hein wala ak tamit manam manam yoy nga xamanteni ci mbir yi wërwër lo ci lool yoy ñoy looloy dag nit ci tariixa bi mais du leneen c'est-à-dire que kon condition yeneen yi ci dess yépp dañ ko fay tek ngir muy deugëral di motali talibé bi en tant que talibé comme ni nga xamanteni bo xolé alcorane ni mi waxe lool joxé won nañ ci exemple ci walu ngëm yalla tamit manam ak l'islam dafa am lo xamanteni yeenbi sallalahu alayhi wasallam day wax ni julit ni lay mel ki ni lay mel na et cetera wala muy wax ni li nak kafir la et cetera lol tektelewul ne abadan ke ni koku ñi mel non ay yefir lañu ke ñu du julit et cetera ke ñi wuté ak lol ay yefir lañ wala comme man rashana falaysa minna ku ñu wor nax ñu ne ko boko ci ñun lol tektelewul ne kep ku nax ben julit wor ko rek ay yefir la teki wuté lu tektelewul lol comme sibabul muslim fusukun waqtaluhu kufr ya hadith yi yeb xex ngagnu julit manam saga ko yoy lolu ak katchor la gennu top la amma li nga xamantene mom moy xex ak mom wala nga ray ko koku ak kefer la lolu yep tektelu mom kefer la ku fu do na ku fu lañuy wax manam lolu yep tektelu na yefer la niki non comme buñ nan al muslimu man saliman muslimun min lisani bi yadihi wa yadihi hadith bobu ni julit ni moy julit moy ki nga xamantene yeneen julit ni da no muttu ci laminam ak loxom lolu tektelewul ne ku melut nonu rek ab yefir la ça ne veut pas dire que ni nit ki bu fekenteene yow kon da nga lor benen julit rek wala nga wax lu ñaaw benen julit rek keri ab yefir nga leen tektelewul lolu abadan manam lolu il faut que ñu comprendre lolu mam insister won nañ ci dial ben gi dañ ci insister wat infini pour ñu parce que lolu mënul ñak ñu comprendre ko ñu parce que sinon dañuy wër di wax na nit ñi ay yéfer lañ fekk duñ ay yéfer té ak tamit parce que même hatta hadith bi yaronte bi sallalahu alayhi wasallam wax na man qala li akhihi almuslimu ya kafir aw ya adu wallah hara alayhi manam imma an yakuna haqqan aw hara alayhi aw kama qala sallalahu alayhi wasallam hadith bobu nek ci sahih yéne bi sallalahu alayhi wa sallam ku wax sa mbokk julit ne ko yow yéfir bi wala yow nonu yalla bi soit day nek deug mu dal ci waji wala bok mu wolbuti ku ci kaw nit ki manam ci kiko wax même ak hadith bobu sax borom xom xom rahmatullah alayhim dañuy wax ni hadith bobu sax même hadith bobu sax tektelewul ni ki jiñ moromu julitam yéfir la mom ci bopam yéfir la tektelewul lool même bobu sax du tax nit ki nek yefer manam yefer bat la bo xamantene bat bu 10 la bu re comme taxawi wax rek rahmuhullah imu wa taxawi li tax nit nek lan yefer li tax nit genn ci l'islam moy weddi gimi weddi la ko taxone mu dugg ci bu deme bané bat la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom motax mu dugg ci l'islam bu ma deme ba wedd ko la nek yefir yalla nti yalla musa tariqa bi tamit non la tariqa bi li la ci duggal tektelewul ne buñ né ñoxor jaay rek waji genn ci tariqa bi affaire bi deme wut non mi dayer même buñuy wax nan par exemple yexé werde nangam nangam yoy yep sax ay sangane ko yoy wasala na charte la lool sax tekkelewul ni nit ki day dox ci tariqa bi ah moins que mu sangane ko sangane gu upp upp man lool mën nako dox manam de telle sorte que muy tok at wala ay wéri wér yo xamné du werde mom yeugulu ko yaram yoy koku day dem ma xam tane vraiment te amul ngant amul dara lu ko tey et cetera koku xam nga voilà mais tay par exemple nit ki sax su febaré sax mën na bañu wér wér bi da koy da téggé ko comme jigen ji gis mbeureugum la waaw si si nit ki mu febaré sax mën na bañu wér su ko nexé lay wér su ko nexul du wér bu febaré waaw moy febaré sama waaw bu ko sonal rek waaw comme xamou nit comme barcelone bo day bob bi day metti bo mu teud nelaw bo mu xam ne day nelaw lu bari temps bari day nelaw wala day teud du jog wala bir yi metti nak manam febar bu la teural bu la teural mais waxu ñu par exemple nga xam ne sama dama am gum duma wer du lool wala bo grippe deug wala da gastro par exemple wala vraiment gum ñu teud wala wala ya lañ ja wa moy bi lay téré wor voilà fièvre bi lay téré wor voilà mo lay téré wor voilà OK deng ah légui kon niki nonu jigen ji gis mbeureug ak yoy ak ki am gëssinam yoy ñom bu da nexé baña wër te mën nañ ko def aussi voilà ala kulli hal liñ ci djublu won moy yoy même ñak ko def sax taxul nit ki genn ci tariqa bi manam duñ manam dañ nan ko fayal rek comme ku dul julli du tax ñu ne yéfer la après bu démé ba tuup dañ nan ko fayal sey julli rek julliñ nga ba tay manam jaru sax muy waxat baatu sédé bakkar la bu mu def day fay ay jullim rek wa kenn du nako comme ko yow am yéfer nga won légui doto jull dedet niki nonou parce que le fait que muy fay ñukoy fay lo julli moy tek le ne du yéfer parce que bu doon yéfer kenn du ko fay lo julli parce que yéfer du fay julli bu toubé duggu ci l'islam hein niki nonou werdi le fait que ñu la koy fay lo boko tardé boko raté da ngay yo soxlo wo sax yeslu en réalité dem yeslu ju wat sax soxlo wo julli mo gëna forte dañ la koy faylo kessa wër tamit non la soxla wulo sax dem yeesu jiwat cependant li bu fekke da nga sagane say wër da yoy jamono ji yag lolu effectivement sop nañ nga yeeslu wat voilà mais obligé wulo yeeslu wat voilà obligation voilà té yeeslu gi tamit du tax lan yeeslu gi du tax wër du wacc la yer ni mom da bu da ng koy fay comme julli voilà donc lolu manam na da wara leer manam da wara worte leundum dal da wara leer legui kon mu dess legui ñu wara dugg ci li nga xamne mom moy charte yi nga xamne nak legui yoy ñoy yi gëna particulier moy yene ñaar woné wa sami wal 20 ñaar fukel bi ak ñaar liman ñeel ki nga xamantene qadara amna katan alayhi ci mom moy istihdaruhu moy ak tewlo mom talib bi surata jami al qudwa tarawikay bi moy serign bi al qudwa di wax al shaykh di wax imam al wasila han di wax al shaykh han radiyallahu anhu moy chef voilà moy cheikhuna abou abbas ahmad ibn mahammad at-tijani radiyallahu radana bihim dengo mu tewlu ko bayna yadayhi ci kanamam min awwali dhikri lako tambale ci njalbenu sikarba mom lako dalé ci njalbenu sikarba ila akhirih ba ca jeexatal ga wayastamidu te muy sakko teubu minhu ci mom manam muy alimenté wu di ravita yow ci mom wa azam wa lool kon moy cheikh manam kon ki werdo dañuy sopu bu werdo bu tambalé mu tewlu ci kanam jëm si dakh ci dara radiyallahu anhu mu tok wer liko dalé ci tambalé ba ci jeexital bi mu koy tewlu ba pare tewlu gi mu koy tewlu mu yek ni buy sikar ni manam mom mo koy alimenté manam cheikh mo koy alimenté deng muna wa a'zam li gëna mag min zalika ci lool wa arfa'at gëna yëkitiko wa akmal te gëna mat wa anfa te upp ndariñ lool amna lu gëna rek amna lu gëna rek nga tawul cheikh radiyallahu anhu amna lu gëna kawé yëkitiko moy élevé amna lu ko gëna mat moy complet parfait amna lu ko gëna upp ndariñ moy plus utile istihdar moy tewlu surat jami al mustafa tanati sallallahu alaihi wasallam lool mo gëna mag mo gëna kawé deng kon aussi lutax mu gëna mag ndax da ngay wañi intermédiaire en réalité sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu moy suñu serigne bi nga xamné dede yenenbi sallalahu alayhi wasallam en réalité yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy suñu serigne bi nga xamantene dafa am talibé bu mak moy bi gëna mak bu tuddu sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ana murabbika wa anta waladi wa shaykhuka al-abr kullu musnadi man may sa serigne bi gëna han may ki lay yar ya alhamdulillah hadha ash-shaykh rabbahu khayrul wujud alladhi a'lahu mawlahu gis nga kok moy cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu kiko yar moy yantin sallallahu alayhi wasallam moy serigne yarantu bi nak sallallahu alayhi wasallam en réalité mom moy serigne bi nga xamné mbollem jamono yi mi ngi fi mbollem jamono yi yannu sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala mot borom subhanahu wa ta'ala wat ci dundam bi nga xamantene mom dundam dafa dem ci mbollem jamono yi moy mu ko la amruka non la fi sakratu mi amone gis nga wat na ci sa dundu yow yannu sallallahu alayhi wasallam yannu sallallahu alayhi wasallam rek mo am lolu yalla li wat ci dundam jamono ji nga xamne moy jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam reuy gi mu reuy am doole gi mu am doole moy mbolam jamono yi dafa traverser mbolam epoque yi muy epoque yannabi sallallahu alayhi wasallam mo traverse manam epoque gam moy ñun biñu dund ba tay ñun ñi ngi ci epoque sallallahu alayhi wasallam su fekke comprendre nañ réalité bi lu borom subhanahu wa ta'ala du giñ ci epoque gam moy wal asr bis nga wat na ci jamono manam jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam bi muy dund moy mi ngi moy suñu boss tam yeralti bi kon sallalahu alayhi wasallam mom moy serigne en fait moy serigne bi sallalahu alayhi wasallam sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu nak en fait xam nga mbir mi ni la def borom bi subhanahu wa ta'ala mo gisul ñu ko dem ci kunuz asharay borom bi subhanahu wa ta'ala manam ci par manam ci nekam manam moy essenceam yep fenn rek la feñe deug nam manam ci ak nekam moy essenceam ci ben fenn rek do feñ moy ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek la feñe ba mat seuk manam ci essenceam sino yenen mindeef yep ci turum yi ak melom lay feñe ci légi yéneenti bi nak sallalahu alayhi wasallam du deñ mom di feñ ci ay jëm tamit moy jëm mi ñi jeex ci mom ce qui veut dire que ni ñooñu nonu yalla day feñ manam day feñé ci ñooñu mais ñooñu nonu tamit nañu gëna maté lay gëna feñé ci ñoom du feñé ci ñoom motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né manam par exemple yaronte bi sallalahu alayhi wasallam di wax ne par exemple mom bu don jappé xarit kenn kan lay jappé xarit sayyidna abubakar radiyallahu anhu law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu abubakar khalilan walakin akhi fi din wa sahib wala bok sahiban fi din waye rek andalo la ci dine mo don jappé ken xarit no abubakar la japp xarit manam parce que lan motax mune parce que inna allah wa khalil parce que yalla moy sama xarit manam moy mom la jeex ci mom parce que lool la moy takhallal ta maslaka ruh minni walidha summiya al khalil khalila deug fepp fu sama ruh di jaar ci sama yaram ci sama nek teef rek dang fa jaar manam traverser ko romb ruqruqra yep nga fess ko lool motax xarit ni tuddo ko xarit bo yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam motax muné mom munul jappé kenen xarit parce que lolu nonou ki nga xamantene mo feñé ci mom manam mom le gis né dafa incarné wu ci mom totalement ci leppum moy yalla yalla rek mo mel nonou ci yent bi sallallahu alayhi wasallam donc relation la bo xamantene ba nga xamantene de telle sorte que ku gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam c'est comme si gis na yalla ku gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam c'est comme si gis na yalla en fait yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy setu yalla bi mat bi yalla ci yenenbi la feñi totalement gisone nañ al mu comme ñu al mu'min mir'atul mu'min yalla manam mu'min mu jekk bi bokku na ci firi ñu en fait comme yalla mom moy manam aji gem ji manam te mat ngem koku motax ñu wax moy setu ki nga xamantene moy joxe ngem moy joxe koluté moy yalla manam moy setam ce qui veut dire que té sétu boko xolé kan ngay gis do gis sétu mais sa bop ngay gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy ci ki yalla feñe ci mom ci anam gëmu gëna maté ba ci nekkam moy essence bi donc yalla bobu mom moy yalla manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy sétom ce qui veut dire que yow bo gisé yenenbi sallalahu alayhi wasallam en réalité lan ngay gis sétu boko xolé koy gis wala manam bo xolé yentou sallallahu alayhi wasallam comme yentou sallallahu alayhi wasallam mom setu la ci yalla kon yow yalla ngay gis manam ima reflet la du deug lool moy soudé am nga basira manam moy gis xol clairvoyance lool moy soko amé kanta ñi nga xamné ñoom ay mahjoub lañ dañu leen manam beut bi rek lañuy xolé duñu gis duñu transverse affaire bi di réalité ñom duñu gis lool yent yalla Moussa alayhi salatu wassalam lool mom motax comme niko ñenn ci borox xam bi di wax rahmatullah alayhim bi nga xamantene yent bi sallam dafa def rañam mu doon wax yent bi sallam wa te nga wax sa borom mu wañi ki mu les way waxat ko mu wañi manam pour mu mën ko xol nga xamne day gis yalla a travers yent bi sallalahu alayhi wasallam parce que mom li addu ci melo yalla yi ak turami mom gis nako incarné nako kaddu yalla e melo yalla la imistafaitu ko bi risalati wa bi kalami mala tan na la belle na la ci sama risala ma bata xal bi ma jox ak sama kaddu gi may wax ak yow ñuy waxtan gi lima deg kon manam kon mom li addu ci melo yalla yi incarné nako ndax kaddu yalla melo yalla mais limu mon won limu amul won moy lan moy jëm ji nam nek gi essence bi lol nak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moko am mu diko gis kon manam muy gis yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam a travers manam muy gis yalla a travers yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam comme que mom waru won gis yalla manam kon li nga xamantene mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam am legui lolu nak bo xame realite bobu dañ koy ki bu ko defé bu ñu jaaré fi ci dess ñu mëna gaaw ñu mëna jaal mu gaaw après deng lolu legui soko xame da ngay comprendre que ni kon bo amé yenenbi sallalahu alayhi wasallam yegg nga ci yalla en fait yegg ci yalla moy yegg ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñun amuñu accès luddul ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci accès biñu am ci mom ak jeex biñuy jeex ci mom ci lañuy jeexé ci yalla accès biñu am accès ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy suñu accès ci yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy buntu yalla bi nga xamné képp ku ci jaamu du dugg légi bo xolé yenenbi sallalahu alayhi wasallam benen côté bi nangul pourtant ñeneen ñi comme ku melni sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu wala sayyidna usman wala ñeñu dañ na wala sa ibnu mas'ud abdullah ibn mas'ud da ngay deg mu samiatu khalil yaqul ibnu mas'ud deg na sama xarit bi mu ne wala ra'ay wala comme abu hurayra ndoko radiyallahu anhu ra'aytu khalil yaqul deg sama xarit bi manam mo yentou bi sallallahu alayhi wasallam pourtant neena du xaritou kenn mais ñoom dañuy wax ne ñoom xaritou yentou bi la sallallahu alayhi wasallam wala bo yentou sallallahu sen xarit la en fait bo xone yentou bi sallallahu alayhi wasallam ni yalla di feñe ci mom dafa mat ti relation motax relation xaritou mënu ko amé luddul ci ak yalla alors que yenen sahaba ay radhiyallahu anhum ñu mag ñi ci ñoom ñoom par exemple dañuy gis yentou bi sallallahu alayhi wasallam ni yalla feñé ci mom mu mat alors que yenn salam du ko gis ci ñom manam parce que ni yalla ni mi feñé ci yenn salam ni mu maté manam ni mu feñé à travers mom ta jënd yi manam feñ à travers yenn salam ni mu maté melul nonu ci yenn sahaba yi radiyallahu motax ñom ñu mën ko def xare te mom mënu leen def xare légui kon buñu comprendre lool dañuy gis né légui mu dess nak benen bir moy sir ahmed tidiar radiyallahu dans tout ça sir ahmed tidiar radiyallahu ginnaw ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam en realite mom moy suñu serigne en realite hein moy suñu serigne d'ailleurs motax mu ne tariqa bi sama tariqa la en fait tariqa bi du tariqa sir ahmed tidiar radiyallahu mais tariqa kan la yenen tibi la sallallahu alayhi wasallam dinañ ko gis inshallah ñu tudde tariqatu muhammadiyya ahmadiyya ibrahimiyya hanifiyya tijaniyya dinañ gis fofu wa buntu bob inshallah manam ci sababu deudut top ci sababu tuddi giñ koy tudde yoy legi inshallah buñ ci yexé dinañ ko gis inshallah legi yeralti bi kon sallallahu alayhi wasallam dafa feñ mom ci bir ñu mat ni maam ak ci bir julit ni dem ñu upp du bari ci ñom maam da ngay gis day feñ ci à travers ñom yentou sa sallam da fay feñ ci ay dikkom ci ay melom ci ay doxalenam et cetera han ba ci essence am mais ñoy mais essence am tamit deug deug manam ci bir ñu gëna mag ni lay feñé ci ñom légui ki mu gëna feñ ci mo ñom nak ñom ñep ci luñu joyal moy sir ahmed tidiar radhiyallahu bi nga xamne haqiqatan manam mom moy batina yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam mom moy biru moy batina yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme imam an-nawawi wa radhiyallahu fa innahu aynul ayn fafham isharati wa min bahri faydihi ana mustamaddati wa mom sir ahmed tidiar radhiyallahu moy aynul ayn manam ayn moy djum manam dans le sens kenke moy kenke moy li nga xamne moy li tax ñuy wax nangam li tax ñuy wax nangam ci yalla yerente bi la sallallahu alayhi wasallam moy batin bi manam yerente bi sallallahu alayhi wasallam moy nga xamne yalla dafa feñ a travers mom ci anam gu mat ki moy deug deug secret yalla moy sirru wujud moy sirru zati moy ruhul wujudi moy et cetera moy aynu zati tamit deeng moy aynu zati moy borom subhanahu wa ta'ala haqiqatan ci nek yoni tib sallallahu alayhi wasallam moy secret bi moy secret yalla moy lerr nurullah ifadatullah nurullah deug et cetera manam yu nga gis mom la moy lerru yalla yoni tib la sallallahu alayhi wasallam buñ ne lerru yalla yoni tib li ci djum sallallahu alayhi wasallam buñ ne secret yalla moy yoni tib sallallahu alayhi wasallam mais en son naissance Sir Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu nak mom moy secret bobu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy haqiqatan manam moy kenke bi tamit manam moy la tax ñuy wax bir deug haqiqatan ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy sheikh sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu moy haqiqatul manam haqiqatan kon mom mom kon sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa feñ a travers kan sheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu lolu mom motax bo tey ci sheikh tey nga ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu tey ci yenen saxam tey nga ci yalla bu yexé ci cheikh yeg nga ci yalla ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yeg nga ci yalla en réalité yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam kon sid ahmed tidiane radiyallahu anhu nga tewlu ko lolu baxna mais bu dindil manam nga tewlu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mu upp doole waya ala kulli hal ci ahmed tidiane radiyallahu anhu moy aynul ayni kon comme niko an-nazif waxe mom bo comprendre mo fa innahu aynul ayni xam nga aynu bu ñeuk bi manam bu mujju bi al ayni bobu yalla lay wax manam yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam lay wax yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ndax mom moy aynu zati moy nek li tax ñuy wax deug deug nek nek borom subhanahu wa ta'ala ah yenen tibbi nak sallalahu alayhi wasallam ki deug la tax ko tax ñuy wax deug secret bi mom batiram moy cheikh metti jara dara mu ne la lol la mu ne kon nak faham isharati ah sama comprendre djunju gi mala djunju manam hein voilà sama djunju moy ishara ishara moy buñ nane djunju doyna borom xel hein djunju doyna borom xel manam moy voilà xamna ne ko ci tuba djunju indication signe signe indice indice indication signe hein alors ah ishara hein non mais non insinuation amna mot exact si si al ishara hein voilà mais bon ala kulli hal comprendre li tax li ñu bëgg wax mu ne kon comprendre li ma voilà moy comprendre wa min bahri faydhihi ana mustamaddati ci geedu bebbami mom cheikh radhiyallahu anhu ci la mbolam minde fi di tebbu kon lolou tam amna buntu bo xamantene ci lolou inshallah dan ci ñew kon sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu bi mu mere nonu mom ci la nekk serigne bi nga xamantene tamit mom ci mbolam jamono yi daf ñuy manam yeralti bi sallallahu alayhi wasallam comme dafa feñe ci mom ci anam gi mu gëna maté donc mom moy intermédiaire bi gën ci intermédiaire yi moy bi ci gëna gaaw moy bi ci gëna sel moy bi ci gëna kawé mais intermédiaire la buntu yeralti bi la sallallahu alayhi wasallam légui nak niki nonu non la nekk tamit ño xamantene ñom ñaar manam tamit duñu deñ aussi di am ci ñu ñuy feñ tamit comme niñ ko gissé comme yentim sallalahu alayhi wasallam ni muy feñé ci ñeneen ñi non la séré ci dara daal di feñé tamit ci ay talibim mais sauf que day am tout le temps ko xamantene ci jamono ci mom feñam ci mom la gëna maté lool mom tout le temps day ak ci lu ñu joyal tamit dina am amna tamit ko xamne ci lu ñu joyal ko ñu mu feñe à travers mom mo gëna mat voilà de ko mëna xolé cheikh lay gis señ bi amin alhamdullilah yalla ñu yalla defal lool amin cheikh rek lay gis mu mëna xolé amin amin yalla ñu yalla defal lool yalla nkene yalla defal ñun ñep nek ñoo xamantene comme ci sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu dañuy incarner ci dañuy incarner deug deug sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu incarner wa travers ñun yalla ñu yalla defal ñun la ñu ko yalla defal deug kon sayyid ahmed tidiane kon radhiyallahu anhu mom kon mom boko tewlo ñu ngi melni am nga contact direct ak yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ndax dala ci brancher mom mo branché la ci yalla en réalité hadara cheikh moy hadara yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy hadara yalla amul différence lolou mom motax nak soy werd ñuy soxla nga diko tewul nga tewul bi ngay tambali ba ngay paré mais bo tewlo jëm yëneñu sa sam kay mo gën légui nak lolou lay expliquer ni manam lolou la mu ne waqala waxna qala waxna fi jawahir maani wa bulughul amani bukan سيد الحرز مقدم من هو شرطه شرطه مم طريقه بي الخاص بجاكو لمن نيل كيغا خامني قدر امنا كاتن علي تي مير موما ان موي نه يستحضرنا تيول القدوه روي كابي وانه تنك موم ينت موم روي كابي موي سيد احمد جان رضوان جالس ادي توك لا بين ري تي كانام min awal zikri lako tambale ci njal benu sikar lako dalé ci njal benu sikar ila akhiri ba ci jeexatal kon ce qui veut dire que da nga wara de manière permanente da nga wara sax ci lool manam ci liko dalé ci début bi ba fin bi nga fexé ba cheikh ngay gis cheikh même sa sal ba cheikh mu tidjal da nek sa kanam way astamidu te muy teubu minu ci mom muy sako teubu ci mom manam gis ne cheikh mu tidjal da ni ngi koy brancher du début à la fin. Cheikh am koy branché. En réalité lolu mo xew. Cheikh en fait lolu lañu mësa defal. Lolu ci lañ nek. Alhamdoulillah. Cheikh mi tidjara da du den di mu ñuy branché tout temps. Ah. Wa a'zam la gëna mag min hadha ci mbir mi wa arfa'ati gëna yëkëti ko akmalti gëna mat wa anfa'ati upp ndar an tastahdira moy nga tewlu suratul mustafa jëmmi sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy ki yalla bel ci bir ñi mu tan ci bir ñi mu tan ci bir ñi mu tan sallallahu alayhi wasallam wa annahu te naka mom kat jalisun aju tok la bayna yede ci kanam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam min man yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tok ci kanam mu diko gis deng kon day tok manam en fait gis nga yalla bu la defale ngay tewlu yenenbi sallalahu alayhi wasallam même bo werru même bo zikru melal ni ko koy tewlu wallahi ci digeunte bu ndaw bu de une seconde la sax wala un tiers la mom la la yalla defal lool li nga ci xoti ci ay maqama nit mën na dundu ba de di def xéetu jaamu yalla yu dul jeex ci duko am jamono bi ngay tok ci sa biir nga tewlu jëm yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga yek wala nga bañ ko yek di nga ci xott ci ay maqam lo xamne nit dana mëna dundu ba dété duko am lo tax di tewlu jëmum rek sallalahu alayhi wasallam te bu yagge sax donc est ce que boko de tewlu bu yagge dang koy gis xamoo lool sallalahu alayhi wasallam boko tewlu ni bu yagge legui dang koy gis mo lay day jek rek acca parce que lan motax parce que sa xol bi lay jël diko dindi diko raxas diko dindi ba bagay jaxarlo mom nak legui Allah est ce que señ bi lolu dara kin nako rafet kin nako mag lolu kay mo gëna mag la yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy sumum bi mom moy ki ñuy wut ki nga xamantene bo joté ci mom jot nga ci yalla moy nda depp li moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool mo motax bo lool rek jaamu yalla la lool rek ben façon la moy da fek ko ko tewlo mu mel yang koy gis tout temps manam même boudé doula dalay ki mais bo amé touti temps ni rek nga tewlu ko mel ni yang koy gis ci sa kanam sallallahu alayhi wasallam nga tewlu ko non ci melo yi nga xamantene mom la ko yalla non la ko borom subhanahu wa ta'ala bindé légui inshallah tu xam nga gamu gi wessu ci melo yoy lañ description bobu lañ ko defo voilà description physique bi légui inshallah dina jël parti bi nga xam na haqi mo ñu intéressé ci li ma daggo ko peut-être que mën na dindi ben parti ci woyé yu manam bi nga xamantene bokku ñu ci buntu bobu après ma def ko ben fichier après dina nek ay 2 3 heures mo bolé ko ci ki bi inshallah voilà description c'est petit wa ci parti bi wa pour dama ko ci coller quoi bolé bok pour soit mu nek ben ki wu bopam effectivement voilà fiche bokum nekay séance bi dafa mëntu séance bis non non non graw mëna ko def sax ben séance bokum nak mëna ko ala kulli halen lool inshallah dinañ ko def pour mu jarignu ci walu bo inshallah lé comme defon nañ ko donc duñ ko reprendre dañ koy jëlat fofu nak voilà lé kon yentou bi sallallahu alayhi wasallam ni mu mënon ci jëm mom ngay ko xol bu dé yalla mayna la nga gis ko légui dinañ ñëw inshallah su dé gisoko xamoko et cetera wa bi haybatin borom subhanahu wa ta'ala manam yow tamit man wa bi haybatin and ak teyu manam moy charisme boy amal yentou bi sallallahu alayhi wasallam wa waqar ak wegel seigne bi reverence bi ngay am par rapport mom seigne bi wa da nga tudde dedet waaw parce que sourate mustafa ga jexale won sa dedet waxna na wa annahu tanaka mom kat jalis raji tok manam na melni ku tok bayna yaday ci kanam sallallahu alayhi wasallam wa bi haybatin mu andak tey wa waqar ak wegel wa izam ak magal wa ikbarin ak reyel wa yastamidu tamuy tebbo sako tebbo minhu ci mom bi qadari halihi ci lu tolok hala mo maqamihi ak maqamam wa deug kon lolu moy non lañuy non ngay def manam aussi boko tew waxon na sa gis nga boy jamu yeen boy jamu yalla boy zikar ak ñun budul zikaru tarikha budul zikaru lazim zikar bi gën moy bi nga tew jëm yeen tib sallallahu alayhi wasallam mais li gën encore comme budon salat ala nabi surtout wala salat fatihi nga tewlu yeen tib sallallahu alayhi wasallam ni and ak wegel ak magal ko ak ki yegni man yaangi mu ngi lay alimenter mi ngi lay brancher nga zikar nonu tewlu ko non ben salat fatihi kenn xamul num tor bu lako yalla fay dalay koy fay sunu yeen tib tolu sallallahu alayhi wasallam motax nonou manam tok tok nonou zikkar def ko ni and ak tewlu ko magal ko yegiti ko nga djublu ci ne sop gi ngi sop ak magal gi ngi koy magal rek motax ngay djullu ci mom sallallahu alayhi wasallam bu mu bari jaruko li ëpp solo du lu bari qualité bi mo ëpp solo du quantité khodur wala khodur gari yalla ñu yalla may lool de nga kon mu ne qultu neena man kan cheikh omar radiyallahu anhu cheikh omar radiyallahu mun al murad lañu nam istihdar moy tewlu surati melom al mazkura bañu tuddu huna fi li tax ñuy wax moy lan moy nga tewlu jëmum gi nga xamantene bo dewe ci téré yi ci téré sunna yi hadith yi comme sahih yi sunan yi masani di musannafat yi han ak comme lu demé nek shama'il muhammadiyya bu imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi al jami' lolou mo motax yoy ñom yoy ñu def manam yoy ñu melale ko ni yentib sallallahu alayhi wasallam ni la mel bob motax ñu wax yalla ñu yalla may tout temps yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy gis yentib sallallahu alayhi wasallam tout temps yaqzatan parce que lolu mom buntu bu reele bu nga ko yalla defal lolu ngay gis yentib sallallahu alayhi wasallam te do nelaw mom ci nelaw sax bari boko bari loko gis doto fateti jëmuji so ko gisé la koy manam so sa su nek image bi day meuna delu ci yow parce que bu fekké da dama da nga gis nga gëj ka gis mën nga jëmuji mën na la dem ba ma faté ko mais su lé dang koy di gis soufa jëmuji doto ko faté Sallallahu alayhi wa sallam. Yalla nañ ko yalla defal. Yalla nañ ko yalla yombalal. Ah, gis ko mom. Diko gis tout temps. Yalla nañ ko yalla yombalal. Amin. Yalla nañ yalla defal lool. Amin. bokku na ci xewul yi gëna mak yalla def ya moy mu koy won yentu bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci xewul yi gëna mak awon annu thani ñaarelu xet bi nak legi lool mom moy benn bi bu jekk bi moy nga diko tewlu ci ni mu nekk mais bi benen xet la min ta'al bi annu thani ñaarelu xet bi min ta'alluki ci aju bi janib bi janabi ci wala mom sallallahu yannabi sallallahu alayhi wasallam wo wote moy kama zakara kem ni nga xamne non la ko tuddé al qutb qutb sang bu mag bob qutb bob muhammad ibn abdul karim as-samman radiyallahu anhu ala qismayni ci ñaari xat la nek al awwal bu ñeek bi boy istihdaru tewlu surati jumum sallallahu alayhi wasallam wa ta'addubu ak di tegginu la ha ñel ko halatul istihdari ci halu jamono ji nga xamantene yang koy tewlu bil jalali ci magal manam moy manam di tewlu majestem yantou sallam wa ta'zim ak mag manam reel bi ak fonku gi fonku magal ko han wal haybat ak teyu gi moy charisma bi wa waqar ak wal waqar ak wegel bi fa in lam tastati' so manul lolu su fekenteene manulo manam tewlu ko andak magayam manam jëm ji ni nga tewlu ko andak magal gi ngoy magal ak yekiti ko ak fonku ko wek ko han lolu non sude mëno def lolu kon nak fastahdir na nga tewlu af surati jëm allati bi nga xamne ra'aytaha mom nga gis fi naw mi ci nelaw bu de da nga gis ci benen jëm ci nelaw tamit batay jëmum la sallallahu alayhi wasallam yeen rasul sallam comme niñ ko gisse won man na feñu ci jëm yeneen wali yu aussi xol ko ci xolal wala ci benen xet benen jëm bu bokut ak hak xatal ni nga xamantene nonu la mel non la ko téré di décrire et cetera bo gisé non tamit nga téwlu lool yaaka na amna ben point xawma ba xam waxon nañ ko biñu gis chapitre bobu wala dit mais point bu essentiel la ci gis yentibi sallalahu alayhi wasallam té bo yaakaaruma na nak ni faté won nañ ko parce que point la bu essentiel bo xamne buñ ko faté ci chapitre bobu mom manku bu reuy la bof moy leg leg yentibi sallalahu alayhi wasallam nga gis ko mu am wañé ko wala ak ñaka mat wala gisoon nañ ko waxna gisoon nañ ko alhamdullilah te waxna wala manam mu yor jëm jo xamantene xeyna day am lu ci manké ak yu mel non loolu wañé ko gi ci kikoy gis la mais du ci mom ndax yeen ci sallallahu alayhi wasallam day nek tamit setu ci yow ce qui veut dire que ni yow boku gisé bo gisé ci mom ak manki wala yoy en fait lolou daf lay tektal né ci yow dafa am manki bu ci nek motax biñ ko gisé nga gis lolou nga gis par exemple yéne tekta amul sikim wala bo gisé yéne tim sama amul sikim limi tek moy yow da nga sunna dang ko doyal Allah wala tek da nga doyal sunna bo gisé mu sol lu bleu limi tek moy war nga defara sa akira waaw moy sa pass war nga ko jangat ba xam pass bu bax parce que leg nga yor pass bu baxu te do xam sallallahu alaihi wasallam voilà leen nga gis ku de nga mo am yu wagne ko yoy mo yow ya wara xol sa bop da ala ku li xale lol la boko gisse par exemple nga gis mu am cieureum bu manke ce qui veut dire que ni cieur bobu yow dafa am bakar bo ci def te war nga ko baye lene nak yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñew mom ne la yow ci sa bop la li nangam bi ngeen comme amna man xamna sa ben mbokk bu jigeen bo xamantene lool la ko yeen ci sallallahu alayhi wasallam wax nangam bi ngeen def bayiko ah da ngay nek di mèche yi yeen bay dang koy ba kenen ke mom daf ni ko sa mbokk bu jigen la tam mu ne ko bu mu yag mukk yow fek mo kenen la manam mo kenen ku nek ci koñ bi mu ne yeen ñaar ni bu mu yag mukk ba ngeen mees wala ngeen xéssa abadan amna sama benen kenen ko tam sa mbokk la bu jigen ba tay mu ne ko fek mo musique yek yoy mu ñew ba ci ben terre bo xamantene dafa gis ni muy bax am ci bir mu ne ko bo bayyi wul musique ngay deg fi gis nga fi ni muy baxé ni mi fi ngi fi fofu lañ lay duggal ya amna ci kenn ko xamantene dama jekki jek sax gis ko keur ga nonu mu ñew keur ga di joy man pour man fekk ma demone fajar gi nonu ma demone julli ji wosifa wala ñew ñibisi ci keur ga fekk ko muy joy bar pour man dafa am problème ak seyum yoy xam nga comme que wala dafa sey suwon man pour man dafa am problème ci neegu seyum xeyna lool la da après biñu démé ba ci tisbar gi nonu ci taksan di waji def moy laj wa mom am ñu ne ma lim fi doon def moy da dafa tudd nelaw ni jekki deg ci bir gënt bi muy gën nelaw mu gënt ñu fëgg ko neegam bëng moy fëgg bu for mu tit maam ci bir gënt bi mu tit ci gënt bi jox mais mi ngi gënt ba tay mu jox ubi mu gis yeen tibi sallallahu alayhi wasallam taxaw mu nako man la muhammadu lamen dama bëgg ngay julli soorul julli man ak yow daal di dem waaw mu daal di tit mom la do tit mom ñew ci fa fek ñu mo rek mu déme rek après mu tit ci mu yewu non ñu yewo mu tit di joy mu dem ñew kër ga non di boy de bëgg waaw ba fi xam nga bobu xétu gis bobu benen façon la Bon, parce que ki nga xamné au moins mom dana julli ba soxla wul yenté salassal bi ñew naan ko del julli boku tek ki nga xamanténi mom du julli ba yenté salassal ñew ko naan ko hé del julli ñom ñaar duñu ben kéré lele mom comprendre nako ba paré diko appliquer voilà donc soxla wu da bëgg mom ñu gëteul ko voilà ko li il faut que ngukoy appliquer voilà boku di voilà boku no stade di exactement wa muju kay do titangé gugu yéme sa ci xam nga yoy kon ay xéet la mais yoy yep ay façon la mais ala kulli hal kon yéne bi sallalahu alayhi wasallam mën nga ko gis mu ñew ci anam gi mu gëna maté ñew ci benen anam tam mais dal jam ni ko gisse ci gentu tamit madame mom la sallalahu alayhi wasallam han teel ki bobu manam nang ko teewlo non teew sallalahu alayhi wasallam muna tasawwar nagay melal ka annaka naka yow kat bayna yadayhi yaangi ci kanamam muta add ban sa nek sa mbir nek aji teggin bil jalali ci yekitiko watazim ak magal ko moy majesté be grandeur bi ay yoy wal haybati ak teyu gi moy charisme bi wal haya ak kersa gi nga am tamit kersa ci kanam parce que da ngay gis ni mom mi ngi lay gis sallallahu alayhi wasallam te leral na ni xamna sa ayibi mom ni muy gisse sa zahir ni lay gisse sa batin sallallahu alayhi wasallam te yow xam nga ni am nga defu te xam nga ni mom mi ngi gisse yoss Allah sallallahu alayhi wasallam Je suis dit que لانه ناخ موم كات متصفون ميرم نيكنا ادي ميلو بي صفات الله تي ميلو بور يالله سبحانه تودنمك سلام وتعالى كان ووت موم سبحانه تودنمك سلام غاتا غالا موم جليس من موي ادي توغال من كيغا خامني زكرا ونكو تود كوي تو كوي كوي تود يالله داي توغال اك يوم يانتي صلى الله عليه وسلم نون لا مل يانتي صلى الله عليه وسلم دا فا ميلو لول تي ميلو يالله ميلو بوب مانام موي لام moy mom bokoy tuddu day togal ak yow kon sokoy tuddu nang ko magal ko fonk ko jikiti hein bu sa bu koy di tuddu fek sa xol nekul ak mom jakar lawul ak mom et cetera lool mom motax ñi wax na ñi jang hadith souvent dañuy am manam jangat hadisi ñom souvent dañuy am may gogou ci parce que le fait que tout le temps ñu tuddu yenente bi sallalahu alayhi wasallam parce que hadith lolu mais yenente bi neena sallalahu alayhi wasallam nangam même ci bir bo te ah dañuy tuddu yenente bi sallalahu alayhi wasallam man day melni comme si yaangi dund ak mom même bo xolé su dé da ngay jangat hadith ni day melni lay dund ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam comme si mom day dund suñu époque ni mais day melni comme mom mi ngi benen époque bi manam parce que tout le temps waaw bi ki ñewé wax yent bi li sa tontu ko li ma day melni comme si Allah manam mi ngi bor bir madinatul munawara ala sakin ya afdal salatu wassalam di dund ak yent sa sa ak sahaba yi rabbi ram ñoo non lañu la voilà manam gaay parce que lan motax parce que fuñ tollu dañuy dey manam manam même ci zahir rek han waxu sax duguñ sax ci batin bi mais même ci zahir sax da ngay gis wa hadisi ñi jang hadith non lañuy mel parce que tout temps yent bi sa dañuy muju même sahaba yi sax radiyallahu anhu ak tabi manam ak generation ñoom manam day melni comme si ñoom ño bokku jamono manam parce que tout na wala day melni def doon jakar lak ñoom ak yoy fek hein voilà bok voilà manam en réalité ño bokku sphère ño bok hadara lool motax hein wala lool mo imam shafi radhiyallahu muné suma gisé ñi jang hadith damay melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam damay melni sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam la gis ñu gisé ahlul hadith nitu hadisi damay melni yenenbi maam jamono yenenbi maam sahaba radhiyallahu la gis parce que ñoom dañ lay netti exactement yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax duñ ci changer virgule wala mo ñi ñew yenenbi sallallahu alayhi wasallam di don wax yeen maam c'est comme si non ak événement yi nim don xewé ak yeb yemen kuy dundou ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam sen enseignement dañ koy jëlé directement ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam do mo upp doole parce que tay ki nga xamantene tay par exemple da nan man ni may jappo yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la doon jappo yenen sa ah mo upp doole nga nan par exemple serigne diw ni la jappo manam xadi ni koy yam manam c'est comme hein exactement parce que ci source bi nga dem exactement am ta ki dem ci source bi ak ubiru bi dem amna différence amna différence ci ak ki nga xamantene fa source bi namu sel fa la jele directement ci mbir mi ak ki nga xamantene daf koy jël gannaaw ba mu jaaré ci ay débris ci ay tak tak ci ay tilim rombu dem wa canalisation yépp ba yex fi mu yex amna différence bu ma effectivement lolu mom motax té ñoñu di jang hadith tamit benen mbir mi moy ñom suñu tuddu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ni manam dañ koy tuddu mais c'est comme si dañ koy gis amna ben jour nga wax mako nganima buñu jang hadith day jek jek mané da may melni manam c'est comme si dama gaay dama leena xam waaw mo c'est comme si après dama melni dama dund ak ñom gaay dama leena xam parce que li ma len di deg la voilà mu dem ba beuri ci man li ngay tuddu yalla salam dem ba beuri bima li yalla salam voilà mu ngi tellement voilà voilà ak sahaba yi radhiyallahu voilà si day mel comme si buñ ne ibnu mas'ud ni radhiyallahu day mel dang ko xam man c'est comme si bu buñ ko tuddé man ku ko xamul sax ku nan ko koy kar sax yow dalay jaaxal mais xamugo ko voilà pourtant même mo day musso ko gis mais day da ngay dem ba day am ben image bu formé wu à travers melom yimu amé té image bobu du image bu physique mais image bo xamantene ay qualité la ay qualitéam ay façon doxalam man nu tuddu personnalitéam yoy non moy mu jëdem taxaw ba def ben jëm nga diko gis a travers suñu tuddé turum rek affaire bu xel lolou day ñëw ci yow melni comme si mom nga nekkalon lolou ngay am ci paraf ak sama rata yene tibi sallallahu alayhi wasallam nak bobu sax mo upp doole image bobu mo upp doole image bi nga xamanteni moy bu physique bi kessé and ak na bu la yalla bo maye boole nga boole ñaari mom moy bi gëna ma xamna inshallah jotta bi ñu yeggale fo wallahu ta'ala alama sallallahu alayhi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين